بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي. كن مع الله نقيا لا تبالي، كل شيء صائر نحو الزوال، أشقى نوعا بالرضا مستسلما خاليا من كل حال ذات بالي. الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيئا قبله ولا شيئا بعده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. عزتمند و مجاهدین ورونو، د رب العالمین وعده د خپل بندگانو سره همیشه د پاره رښتینی وي، او هیڅ کله هم رب د خپل بندگانو سره په وعدو کې خلاف نه کوي. دا د رب العالمین قانون دی او د رب العالمین صفت دی. ان الله لا يخلف الميعاد. په سوره آل عمران کې رب العالمین فرمایي چې رب هیڅکله د خپلو وعدو نه اوښتونکی نه دی. رب د خپلو وعدو نه د خپلو بندګانو سره نه اوړي. په سوره روم کې هم رب العالمین فرمایي چې وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اکثر الناس لا يعلمون. د رب العالمین وعدې هیڅکله رب العالمین د خپلو وعدو نه اوښتونکی نه دی، لیکن اکثره خلک نه پوهیږي. خلق جاهل دی، په دې خبره باندې ذهن نه دی اخلاص، په دې خبره باندې دی نه دی پوه شوی چې رب العالمین د وعدو خلاف نه کوي، بلکې بندگانو به په خپلو اعمالو کې تغییر راوستی وي. ډیر کله ته به رب العالمین د یو څیز وعده کړی وي، خو لیکن مؤمن به هغه ته صحیح اسباب نه وي برابر کړي. هغه طریقه باندې چې رب العالمین د بندگانو نه اعمال قبلی، شاید په هغه طریقه باندې دې بنده عمل نه وي کړی. نو دې د وجې نه رب العالمین په خپلو وعدو کې هیڅ کلم د بندگانو سره خلاف نه کوي، بلکې قصور دا په انسانانو کې وي. رب العالمین د وعدو د خلاف نه چې دی پاک دی. نو رب العالمین بار بار زموږ استاد سره قرآن کریم کې وعدې کړي دي چې یو د هغه وعدو نه موږ او تاسې پې باندې درسونه کوو چې هغه د رب العالمین نصرت دی، د رب العالمین مددونه دي. چې دې وعده رب العالمین کړي چې د خپلو مخلصو بندگانو، د خپلو مؤمنو بندگانو سره به وقت په وقت نصرتونه کوي، مددونه به کوي، او رب العالمین د دې وعدې خلاف نه کوي. نو په دې باندې به ورونو زموږ او تاسې کلک یقین وي چې رب العالمین ضرور به ضرور زموږ استاد سره مددونه کوي، نصرتونه کوي. رب العالمین په خپلو وعدو کې خلاف نه کوي، ځکه په وعدو کې خو خلاف هغه څوک کوي چې هغه عاجز وي، هغه کمزوری وي، هغه د نقصان والا صفات ولري. رب العالمین د کمزورۍ نه پاک دی، رب العالمین عاجز نه دی، رب العالمین د نقصان د صفاتو نه پاک دی. رب العالمین قادر دی په دې باندې چې د خپلو بندگانو سره نصرتونه وکړي. نو کله چې په دې باندې قادر دی ورونو، نو بیا د رب العالمین د وعدو خلاف ته ضرورت نشته دی. نو په همدې اساس باندې په مخکې درس کې ورونو په دې باندې خبره کړې وه چې څوک رب العالمین زیات یادوي، د رب العالمین ذکر کوي، هغه خلکو سره د رب العالمین وعده ده چې رب العالمین به نصرت کوي، دا به یوازې نه پرېږدي، رب به مددونه د دې انسانانو سره کوي. نن د نصرت په اووم سبب باندې ورونو خبره کوو چې هغه ته ویلی کیږي نصرت دین الله، یا هغه ته ویلی کیږي نصرت الله، د رب العالمین نصرت کول، او یا د رب العالمین د دین نصرت کول. دا د اسبابو د نصرت نه یو قوي سبب دی، دا د مسلمانانو دپاره یوه قوي اسلحه ده، دا د مسلمانانو دپاره د رب العالمین د طرف نه د مددونو راتللو یوه مهمه ذریعه ده. ورونو، کله چې مؤمنانو کې داسې صفات پیدا شي چې هغوی د رب العالمین د دین نصرت شروع کړي، د رب العالمین نصرت شروع کړي، چې په ده باندې به وروسته انشاءالله خبره وکړو چې رب العالمین سره څنګه نصرت کیږي، نو کله چې مؤمن کې داسې صفت پیدا شي دا د رب العالمین وعده ده ورونو، دا د رب العالمین حکم او فیصله ده ورونو چې رب العالمین به د دې بندګانو سره خامخا نصرت کوي. په سوره محمد کې رب العالمین دا اعلان ورته کوي چې یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنانو دا خبره واورئ، ان تنصروا الله ینصرکم ویثبت اقدامکم، که تاسې چیرته د رب العالمین د دین نصرت وکړلو، تاسې د رب العالمین انصار شولئ، نو رب العالمین به د تاسې سره خامخا نصرت کوي، ویثبت اقدامکم، او د ستاسې قدمونه به مضبوطوي. د دې وجې نه مفسرینو ویلي دي ان تنصروا الله معنا وی دا ده، ان تنصروا دین الله بالجهاد فی سبیله، وی که تاسې چیرته د رب العالمین د دین نصرت په جهاد او قتال باندې وکړلو، رب العالمین به د ستاسې نصرت وکړي، رب العالمین به تاسې تنها نه پرېږدي، رب العالمین به تاسې دښمنانو ته نه ذلیله کوي، بلکې رب العالمین به خامخا د ستاسې لاسنیوی کوي، او رب العالمین به تاسې ته د دښمنانو په وړاندې باندې عزت درکوي. ان تنصروا دین الله بالجهاد، که تاسې د رب العالمین د دین نصرت وکړلو په جهاد باندې. او بعضې علما او مفسرینو ویلي دي چې د رب العالمین په اوامرو باندې عمل کولو باندې تاسې نصرت وکړو، د هغه د نواهیو نه تاسې منع شولئ، نو ینصرکم علی اعدائکم ویثبت اقدامکم عند القتال، بیا به رب العالمین تاسې سره نصرت کوي د دشمنانو په مقابله کې، او ستاسې قدمونه به بیا مضبوطوي. امام قرطبی رحم الله د همدې آیات د لاندې لیکلي دي، ان تنصروا دین الله ینصرکم علی الکفار، ای مؤمنانو که چیرته تاسې د رب العالمین د دین نصرت وکړلو، رب العالمین به د ستاسې سره د کفارو په مقابله کې نصرت وکړي، مدد به وکړي. همدا زموږ او ستاسې هدف دی ورونو، د دې لپاره زموږ او ستاسې قتال او جهاد روان دی چې رب العالمین داسې نصرتونه راولیږي دا کفارو باندې مؤمنان غالب شي، رب العالمین تمکین ورکی، رب العالمین داسې زمینه ورته برابره کی چې هلته د رب العالمین قانون او شریعت تطبیق کی. دا زموږ اساسي هدف دی، دا په همدې باندې ورونو حاصلیږي چې تاسې د رب العالمین د دین نصرت وکړي، رب به ستاسې نصرت کی. به امام قرطبی رحمه الله فرمی، وتثبیت الاقدام عباره عن النصر والمعونه في موطن الحرب. امام قرطبی فرمی چې رب العالمین د آیت کریمه کې فرمایي چې ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم، د تثبیت الاقدام نه عبارت ده ده چې رب العالمین به د ستاسې سره نصرت کوي، د ستاسې مدد به کوي، فی موطن الحرب، په جنگونو کې او د حرب په میدانونو کې به د تاسې سره رب العالمین مددونه کوي. نو دې آیات نه او د مفسرینو اقوالو نه ورونو دا معلومه شوه چې الهی نصرت د نیکانو بندگانو سره حتمی ده، خدا مشروط ده ورونو، مشروط ده، رب العالمین د دې سره شرط دا ګرځولی چې تاسې به د رب العالمین د دین نصرت اول کوئ، ستاسې د قتال، د ستاسې د جنگ، ستاسې د مبارزې، د ستاسې د نقل و حرکت، د دې ټولو نه به هدف د رب العالمین د دین نصرت وي، د رب العالمین د توحید حاکمیت به وي، چې په دې نقطو باندې وروسته به انشاءالله د رب العالمین په توفیق سره خبره کوو. نو کله چې د مؤمنانو قیام، کله چې د مؤمنانو مبارزه، کله چې د مؤمنانو قتال او جهاد، دا ټول د رب العالمین د دین د نفاذ دپاره شي، د رب العالمین د دین د حاکمیت دپاره شي، نیتونه رب العالمین ته خالص کې مؤمنان اعمالو کې للهیت وي، بس د دې مؤمنانو سره د رب العالمین به نصرتونه شته. دا د رب العالمین وعدې دي، او په دې وعدو باندې به کلک یقین پکار دی چې رب العالمین به خامخا زموږ سره نصرت کوي. کله چې د یو مؤمن هدف بل شی نه وي، دنیا هدف نه ده، مال و متاع هدف نه ده، نور د دنیا سیزونه هدف نه دی، جاه و مرتبه و منصب و چوکی دا ټول د پام غورځولی دی، یوازې للهیت په ذهن کې دی، په زړه کې یوازې د رب العالمین رضا پرته ده او د رب العالمین د دین حاکمیت پروت دی. د بنده سره به نو ولې رب العالمین نصرت نه کوي، ولې به ورسره مدد نه کوي؟ نو دې د وجې نه ورونو که د رب العالمین د نصرت په دې اسبابو کې مونږ تاسې فکر وکړو، رب العالمین د خپل نصرت چابیانې زموږ استاسې په لاس باندې را کړي دي. رب العالمین دا زموږ څخه نه دي پټې کړي، د نصرت اسباب رب العالمین زموږ څخه نه دي پټ کړي، بلکې دا یې مونږ ته ښکاره کړي، بار بار یې بیان کړي، د هغه چابیانې مونږ تاسې ته په لاس باندې را کړي دي. خو لیکن حرکت په کار دی، لږ محنت په کار دی، عمل غواړي، په تشو تمناګانو باندې ورونو بیا دا نه کیږي. بالفرض و تقدیر یو شخص دی، وږی دی، تږی دی، محتاج دی، د ولګې د لاسه مړ کیږي، بل طرف ته ورته د دنیا د خزانو چابیانې ورته ورکه، خو هغه دغه چابیانو باندې دا قلف نه خلاصوي، نو د احتیاج به ټول عمر پوره نشي، دا به ټول عمر د احتیاج نه خلاص نشي، دی به د هلاکت نه هیڅکله بچ نشي، دی هلاکت کې پریوتونکی انسان دی. همداسې به احتیاج کې همیشه د پاره پروت وي، ولو که د خزانو چابیانې ورسره وي. نو دوی د وجې نه ورونو دا رب العالمین د نصرت اسباب مونږ او تاسې ته ښودلي دي، دا چابیانې دي چې رب العالمین مونږ او تاسې ته را کړي دي. کله چې مونږ عمل نه کوو، کله چې مونږ نه پاڅیږو، کله چې مونږ حرکت نه کوو، دا به بیا زموږ او ستاسې قصور وي، دا به بیا د رب العالمین د وعدو خلاف نه وي چې رب العالمین ګینې زموږ سره د وعدو خلاف کوي، نه بلکې رب العالمین مونږ او تاسې ته اسباب را ښودلي دي، چابیانې په لاس باندې را کړي دي، چې مونږ او تاسې نه پاڅیږو، حرکت نه کوو، عمل نه کوو، دا قصور بیا زموږ او ستاسې دی، دا د رب العالمین نه دی. دې د وجې نه همدا سبب په سورې حج کې رب العالمین بیان کړی دی، هلته رب العالمین فرمی ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز. الله رب العالمین خامخا د خپلو بندگانو سره مرسته کوي، دغه خلکو سره خامخا نصرت او مرسته کوي، کم خلک چې د رب العالمین نصرت کوي یا د رب العالمین د دین نصرت کوي. ان الله لقوی عزیز، الله رب العالمین زورور او برلاسه دی، په دې باندې رب العالمین د دنه خو عاجزه نه دی. بیا رب العالمین ورپسې فرمی الذین ان مکناهم فی الارض، دغه خلک دي چې مونږ سره نصرت کوو، چې کله مونږ دوی ته قوت ورکو په ځمکه کې، دوی ته تمکین په ځمکه کې ورکو، اقام الصلاه، دوی لمونځونه قائمی، زکاتونه ورکوي، امر په نیکیو باندې کوي، د بدیو نه منع کوي، ولله عاقبت الامور، اخرنی کامیابی هم به د همدوی په لاس باندې ده. نو دې آیتونو کې ورونو رب العالمین تصریح کړی ده چې رب العالمین خامخا د هغه انسانانو سره نصرت کوي، کم خلک چې د رب العالمین د دین نصرت کوي، کم خلکو قتال او جهاد او مبارزه چې هغه د نورو مقاصدو او د نورو اهدافو دنیاوي اهدافو نه خالی وي، نو رب العالمین د دې خلکو خامخا ناصر او مددگار دی. نو دا به د ډیر بشارت او د زیر خبره ده ورونو، کله چې د رب العالمین نصرت زموږ استاسې حاصل شي، بیا دې د نړۍ د کفارو لاس خلاص وي ورونو، بیا د هغوی اسباب، بیا د هغوی فوجونه، دا به بې معنا دي ورونو. ان ینصرکم الله فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده وعلى الله فلیتوکل المؤمنون. رب العالمین فرمی که تاسې سره رب العالمین نصرت وکي، د رب العالمین نصرت تاسې حاصل کړلو، فلا غالب لکم، بیا په تاسې باندې برلاسه څوک نشته، په تاسې باندې غالبه کیدونکی بیا څوک نشته دی. خو که چېرته تاسې کمزوري صفات حاصل کړل، که چېرته تاسې د رب العالمین په دین باندې مستقیم روان نه وئ، وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده، او که رب العالمین تاسې ذلیله کی، بیا داسې څوک دی چې هغه د تاسې سره نصرت وکړي د رب العالمین نه وروسته؟ بیا نشته داسې ذات ورونو. عزت او ذلت ورکوونکی ذات رب العالمین دی، عزت د رب العالمین په لاس کې دی، ذلت د رب العالمین سره دی. د دې د وجې نه د رب العالمین نه عزت غوښتل پکار دی، نصرت ورنه غوښتل پکار دی. کله چې موږ تاسو د رب العالمین د دین نصرت په صحیح معنا باندې شروع کړلو، په کامل معنا باندې شروع کړلو، بیا قریب د ورونو چې دا شپې به رب العالمین به رڼا کړي، بیا نږدې د ورونو چې دا سهار به بیا رب العالمین روښانه کړي، بیا لرې نه د ورونو چې دا د سختیو او د امتحانونو ولچکې رب العالمین ماتې کړي. دا بیا نږدې خبره ده چې رب العالمین مو د دارالکفر د زندان نه د تمکین ازادۍ ته بوزي. وما ذلك على الله بعزيز، دا کار په رب العالمین باندې هېڅ سخت نه دی، رب العالمین ته دا اسانه دی. او که چېرته مو د رب العالمین د دین نصرت په صحیح معنا باندې ونه کړلو، دا شپې به ورونو نورم تیاره کېږي، دې سهار باندې به بیا وریځې راځي، دا د سختیو ولچکې او زندانونه دا به هم نورم سختېږي. مقصد دا دی ورونو چې د رب العالمین د نصرت اسباب دا زموږ او ستاسې نه پټ نه دي، دا موږ او تاسې ته رب العالمین بیان کړي دي، هغه باندې عمل پکار دی، هغه حاصلول پکار دی. نو د رب العالمین وعدې بیا زموږ او ستاسې سره عملي کېږي، رب العالمین بیا خامخا زموږ او ستاسې سره نصرت او مدد کوي. د رب العالمین د دین نصرت ورونو دا هغه خبره ده چې دی اعلان مؤمنانو ته رب العالمین کوي. په سوره صف کې رب العالمین فرمی: یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، ای مؤمنانو تاسو د رب العالمین انصار وګرځیږئ، د رب العالمین مرستندویان وګرځیږئ. د رب العالمین نصرت باندې خبره وکړله چې امام قرطبی رحمه الله فرمی چې دنه مراد نصرت دین الله دی، د رب العالمین د دین نصرت. دا رب العالمین اعلان دی چې ای مؤمنانو تاسو د رب العالمین نصرت وکي، د رب العالمین د دین نصرت وکي. او دا خبره د ورونو چې یوازې زموږ اساسي شریعت او دین کې نه، بلکې مخکې پیغمبرانو خپلو اتباعو ته دې خبرې اعلان کړو، د دې خبرې دعوت ورته ورکړو چې مؤمنانو د رب العالمین د دین نصرت وکي، د رب العالمین د دین ناصرین وګرځیږي، رب العالمین به تاسو سره نصرت وکي، او رب العالمین به تاسو د کامیابۍ او د نجات په طرف باندې روان کی. همدا وجه ده چې عیسی علیه الصلات والسلام مثال موږ ته رب العالمین ذکر کوي همدې آیات کې: یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، ای مؤمنانو د رب العالمین نصرت وکي، د هغوی مرستندویان شئ. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الى الله، لکه څرنګه چې عیسی علیه الصلات والسلام ویلې د خپلو مخلصو دوستانو ته، ویلې حواریینو ته، ویلې چې زما په ملاتړ کې د رب العالمین مرستندویان څوک دي، څوک د رب العالمین د دین نصرت کې زما په ملاتړ کې. وقال الحواریون نحن انصار الله، حواریینو عیسی علیه الصلاة والسلام ته دا وویلې چې موږ د رب العالمین د دین نصرت کوونکي یو، د ستا نصرت به کوو، د رب العالمین د دین نصرت کوو. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، يو جماعات إيمان راوڑلو أو بل جماعات كفر وكللو. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، دا عجيب خبر رب العالمين كي چمونغا غا مؤمنانو تا باغ خلقو من دي چاغا كفارو أغوي تا من غلبا ورکرلا أغوي پي من دي پور تکرل، ولي زكا أغوي كي رب العالمين دا دين نصرت موجودو، هغوی کې د وقت د پیغمبر نصرت موجود و، د هغه پیغمبر نصرت یې کړی و، د هغې مدد یې وکړلو، د رب العالمین د رضا په خاطر باندې د الله د نبی د الله د پیغمبر ناصرین وګرځېدل، نو ځکه رب العالمین په کفارو باندې غالب وکړل. نو دې آیت کریمه کې مرونو دا خبره رب العالمین ذکر کوي چې د رب العالمین د دین نصرت دا د کامیابۍ سبب دی. نو ځکه عیسی علیه الصلاة والسلام خپل قوم او یا خپل اتباع دا د رب العالمین د دین نصرت ته راوبلل. نو په همدې اساس باندې ورونو، کله چې موږ او تاسې کې دا صفت موجود شي چې موږ او تاسې د رب العالمین د دین د نصرت په خاطر باندې بډې راووهو، بل کوم هدف مو نه وي، او لله الحمد د وایو تحدیث بن نعمت دپاره چې انشاء الله د اکثره ملګرو مجاهدینو نیتونه الحمدلله صفا وي، مادیات منځ کې نشته دی، منصب پرستی په منځ کې نشته دی، نو رب العالمین نه دا یقین هم کلک پکار دی چې رب العالمین به خامخا نصرت کوي. او په دې باندې موږ خبره هم کړې وه مخکې چې زموږ استاد سره رب العالمین په مختلفو سنګرونو کې او د ژوند په مختلفو پړاوونو کې ناشنا ناشنا نصرتونه کړي دي، ناشنا ناشنا مددونه رب العالمین زمونږ ساس سره کړی دی، هغه باندې شکر وستل پکار دی. نو دا خبره ورونو وپیژنو چې رب العالمین سره څنګه نصرت مونږ وکړو، یا د رب العالمین د دین نصرت څنګه وکړو. نو دا په مختلفو صورتونو باندې کیږي. اولنۍ خبره دا ده ورونو چې توحید الله سبحانه وتعالى وإقامة شرعه في الأرض والحكم بما أنزل الله والتحاكم إليه في جميع الأمور. ده رب العالمين توحيد منل، ده رب العالمين شريعت بزمك ما نتطبيق ول، ده رب العالمين بقانون ما نفسلي كول، ده رب العالمين قانون تفسلي ورل. دا ولنا سورة ده رب العالمين ده دين ده نصرت، يعني مؤمنانو كي بهغه وقت ده رب العالمين ده دين د نصرت صفت موجود وي، چې کله هغوی د توحید عقیده ولري، هغوی د رب العالمین توحید منودلی وي، د رب العالمین په قانون باندې فیصلې کوي، هغوی خپلې فیصلې خپلې قضایاوې هغه ټولې د رب العالمین قانون ته وړي. نو دا اول صورت دی. بیا د دې خلاف چې کله موجود وي، نو بیا به د مسلمانانو او د کفارو ترمنځ فرق نه وي، بیا د رب العالمین د مددونو امیدونه کول دا بې عبث دي. ځکه توحید چې کله خلکو کې نه وي، یا د رب العالمین په قانون باندې فیصله نه وي، د رب العالمین قانون ته فیصلې وړل نه وي، د خلکو کې ایمان نه پاتې کیږي. بیا د مسلمانانو او د دښمنانو د رب العالمین بیا فرق نشته دی په دې باب کې. د دې وجه نه سوره نساء کې رب العالمین فرمی: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. رب العالمین فرمی هیچ ردا سیندا قسم دے پرب ستا باندې چې داخله تر هغه پوری مؤمنان کېدل نشي تر سو پوری چې تا فیصله کوون کې ونه ګرځي، قران او سنت فیصله کوون کې ونه ګرځي، په خپل مابین کې پاغ شکړو کې چې دوی په مابین کې پیدا کی. د تمکین فائدہ رب العالمین هم دا ذکر کړي چې د مؤمنانو ته رب العالمین تمکین ورکی، نو هغوی به هلته د رب العالمین توحید حاکمی، هلته به بیا شرک نه کوي. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. د آیت کریمه کې رب العالمین دا فرمی چې عبدوننی لا یشرکون بی شیئا، چې دوی به بیا زما توحید منی، زما توحید به په ځمکه باندې حاکمی، او دوی به زما سره شرک نه کوي. نو هدف دا دی ورونو چې د رب العالمین د دین د نصرت اولنۍ صورت دا دی چې د رب العالمین توحید په کامله معنا باندې ومنل شي، د هغه توحید دپاره کار وشي چې په دې ځمکه باندې نافذ شي، او خپلې فیصلې قرآن او سنت باندې وکړلی شي. دویم دا دی ورونو اقامة اوامر الله سبحانه وتعالى، چې د رب العالمین په اوامرو باندې پابندي کول، هغه قائمول، کاغه لمونځ دی، کاغه زکات دی، کاغه امر بالمعروف دی او که نهی عن المنکر دی، دا د رب العالمین د دین نصرت دی. کله چې په دې باندې اقامت کیږي، دې باندې پابندي کیږي، دا په خلکو کې جاری کولی کیږي. ځکه دام رب العالمین د تمکین غایه ذکر کوي: الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة واتوا الزکاة. د رب العالمین نصرت چې مؤمنانو ته راشي، تمکین رب العالمین ورکی، هدف به دا وي چې هلته به لمونځونه قائموي، هلته به زکاتونه ورکوي، هلته به امر بالمعروف کوي، هلته به نهی عن المنکر کوي. دریم دا دی ورونو النصره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، د رب العالمین د پیغمبر د محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت کول، او داغه نصرت په څه شي باندې کیږي؟ نشر سنته، داغه سنت نشر کول، وطاعته، داغه طاعت کول، والحرص على الاقتداء به، پاغه باندې اقتداء کول، پاغه باندې پابندی کول. یعنی دا به د رب العالمین د دین نصرت وي په موږ او تاسې کې چې موږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عزت وکړو، دغه سنت نشر کړو، دغه طاعت وکړو، او دغه په اقتداء باندې زموږ اساس حرص موجود وي. د وجه نه قرآن کریم کې رب العالمین فرمی: فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. رب العالمین فرمی چې هغه کسان چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی، دغه عزت یې کړی، دغه ملاتړ او مرسته یې کړې، دغه تابعداري کړې ده، هغه څه باندې عمل کړی چې دې پیغمبر باندې نازل شوي دي، نو اولئک هم المفلحون، همدا خلک کامیاب دي. د دوی نتیجه دا ده چې رب العالمین به دوی ته فلاح او کامیابي ورنصیب کوي. نو دریم صورت د رب العالمین د دین د نصرت دا دی ورونو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عزت کول، د هغه سنت عملی کول، د هغه سنت نشرول، هغه اقتدا باندې حرص کول. دې د وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم حسن ابن ثابت رضی الله عنه ته څه فرمی، حدیث د مسلم نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل: ان روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. هغه ته فرمی جبریل علیه الصلاه والسلام به همیشه د ستا د پاره تایید وي، هغه به د ستا ملاتړ کوي، هغه به د ستا نصرت کوي تر دې پورې چې ته د الله او د رسول الله نه دفاع کې. نو تر هغه پورې به جبریل علیه الصلاه والسلام د ستا په ملاتړ او ستا په نصرت کې ولاړ وي. نو دې حدیث کې مرونو همدې خبرې ته اشاره ده، څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دفاع کوي، څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عزت کوي، څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو اتباع کوي، د دې خلکو سره به د رسول الله صلی الله علیه وسلم نصرت خامخا وي. دې ځای کې مجاهدین ورونو ته یو بشاره توزیر دا ورکو چې لله الحمد تاسې هغه خلک یاستئ چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دفاع مو په ناشنا ناشنا طریقو باندې وکړله. د خپلې غوښې مجاهدین ورونو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دفاع کې د هندوانو او د سکانو په مقابله کې ټوټې ټوټې کړې، هغوی باندې د خپلو نفسونو په وجه باندې اورونه بل کړل. علمای کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دفاع کې بیانونه وکړل، لیکوالانو پکې ناشنا رسائل کتابونه او مقالې ولیکلې. نو په هر بخش کې لله الحمد مجاهدینو د خپل پیغمبر او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دفاع کې خپل مسؤلیت ادا کړل. نو همدا زموږ استاد لپاره د رب العالمین د نصرت سببونه دي ورونو. څلورم صورت دا دی ورونو: نصرة الدين بنشره ورفعته وأن نكون حماة له مع التمسك بأحكامه وتطبيقه. ده رب العالمين ده دين نصرت په دې باندې کیږي چې هغه دین نشر کړي شي، هغه پورته کړي شي، دغه دین موږ تاسې دفاع وکړو، کوم احکام چې چا په خاورې اړولې دي هغه نه خاورې لري کړو، د خلکو ته ورسوو، په هغه باندې کلک عمل وکړو، دغه احکام تطبیق کړو په ځمکه باندې، په خپل ځان باندې تطبیق کړو، دغه اوامر ومنو، دغه د نواهیو نه ځان منع کړو. دې ته ویل کیږي د رب العالمین د دین نصرت. پنځم صورت د رب العالمین د دین د نصرت، علماو دا ذکر کړی ورونو چې توحید صفوف المؤمنین، د مؤمنانو د مجاهدینو صفونه یو کول، د هغوی کلمه یو کول، د هغوی هدف یو کول، د هغوی صف او اتفاق مضبوطول، په مؤمنانو کې د جهاد روحیه تازه کول، د شرک او د مشرکانو نه براعت کول، د کفارو په مقابله کې تیاری کول، دا ټول هغه څه دي ورونو چې دا علماو د رب العالمین د دین په نصرت کې ذکر کړی دی. کله چې داسې صفات په مؤمنانو کې موجود وي، رب العالمین به خامخا نصرت کوي. شپږم صورت او عجیبه صورت دا دی ورونو د رب العالمین د دین د نصرت، هغه دا دی چې والنصرت للمظلومین فی بقاع الارض. د رب العالمین په دې ځمکه کې چې چیرته مظلومان وي، د هغوی نصرت کول، د هغوی لاسنیوی کول، د هغوی دفاع کول، دا د رب العالمین د دین نصرت دی. دې باندې د رب العالمین ناشنا ناشنا نصرتونه او مددونه به راځي، د هغوی چغې اورېدل، د هغوی فریادونو چغو ته لبیک ویل، دا د رب العالمین د نصرت سبب دی. او کله چې د مظلومانو چغې په دې غوږونو باندې انسانان اوري، او کله د هغوی وینې په سترګو باندې ګوري، او کله چې د هغوی غوښې ګوري چې هغه د کفارو په بمونو باندې ټوټې ټوټې کیږي، او د هغوی د غم او د درد احساس دا مؤمنان نه کوي، د رب العالمین مددونه بیا نه راځي ورونو. کله چې مسلمانانو کې د خپلو مسلمانانو ورونو د دفاع عقیده پرته وي، د هغوی سره د مسلمانانو د انتقام مفکوره او عقیده په ذهن کې وي، د هغوی د لاسنیوي، د هغوی د دفاع فکر او سوچ لري دا مؤمنان، د رب العالمین مددونه به بیا راځي. دې د وجه نه رب العالمین فرمی: والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض. آ کسان چې کفر یې کړی هغوی بعضې د دوستان د بعضو دي، بعضې د بعضو سره نصرت کوي، مدد یې کوي، بعضې د بعضې دفاع کوي کفار په خپلو کې. الا تفعلوه، که چېرته تاسو دا کار ونه کوئ نو تاسو به په ځمکه کې په فتنه او امتحانونو او دارنګې په لویو فسادونو کې پرېوځئ. د دې معنا دا ده ورونو، ان الکفار ینصر بعضهم بعضا وانتم ایها المسلمون ان لم تتناصروا تكن فتنه في الارض وفساد كبير. کفار خپلو کې سره مرستې کوي، یو بل سره خپلو کې سره یو د بل دفاع کوي. که تاسو چېرته ای مسلمانانو یو د بل دفاع ونه کوئ، یو د بل نصرت ونه کوئ، رب العالمین به تاسې امتحانونو کې واچئ، د رب العالمین نصرتونه به د تاسې سره نه وي. نو مقصد دا دی ورونو چې د مظلومینو چیغې او فریاد اورېدل، د هغوی دفاع کول، د هغوی انتقام اخیستل، دا د رب العالمین د دین د نصرت یو صورت دی. په دې باندې به د رب العالمین نصرتونه او مددونه حاصلیږي. نو حاصل د نن ورځې درس دا شو ورونو، کوم خلک چې د رب العالمین نصرت کوي او یاد رب العالمین د دین نصرت کوي، بیا د رب العالمین نصرتونه او د رب العالمین مددونه بیا د دې خلکو دپاره حاصل دي. د رب العالمین هغه وعدې به بیا رښتینې کیږي د دې مؤمنانو سره. رب العالمین دی موږ او تاسو ته عمل کولو توفیق په ده باندې را نصیب کړي. رب العالمین دی زموږ او ستاسې جهود، محنتونه، مبارزې، قتالونه، جنګونه، دا ټول یوازې د رب العالمین د خپل ذات دپاره وګرځي. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كن مع الله نقيا لا تبالي، كل شيء صائر نحو الزوال، أشقى نوعا بالرضا مستسلما خاليا من كل حال ذات بالي.